Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 22 de setembre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest dimecres, dia 22 de setembre de 2010, en aquesta tercera edició de la temporada, de la nova temporada de Línies Obertes que tot just hem encetat aquesta mateixa setmana. I comencem un dimecres amb moltes ganes i moltes coses. En aquest dimecres començarem, com cada dia ho farem a partir d'aquesta nova temporada, fent un repàs de les efemèrides, repassant què va ser portada fa un any i felicitant els aniversaris dels famosos de la mà de l'Angie Morales. Després ens acompanyarà, de manera virtual, explicarem el perquè, l'Anna Pifarré, que ens portarà una temporada més la música en directe, totes aquelles propostes musicals de cara al cap de setmana. I sobretot en aquest cap de setmana, molt especial, perquè tenim la Mercè. I la Mercè ve carregada, com cada any, de música, el Barcelona Acció Musical, el BAM. I no deixarem la música, però en aquest cas, la música lliure que ens arriba de la mà de la Vanessa Leiva, i que és aquella música que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través de la xarxa, a través d'internet, el nou mètode per promocionar-se de molts i molts grups. Tindrem el Marc Mauri, que ens portarà les propostes pel dia d'avui en el Barcelona de Franc. Aquesta agenda que fem cada dia, en la qual us triem els 4 o 5 actes que ens semblen més interessants i que a més són gratuïts. Tindrem amb nosaltres també a la Rosa Domingo, que ens portarà també en aquesta temporada al cinema, La Guixeta. Tot això des d'ara mateix i fins que siguin les 9 en punt del matí, a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que es diu Línies Obertes i que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. I tenim les nostres línies de comunicació obertes. Línies obertes al 93 468 55 55 perquè puguis participar, perquè puguis dir la teva al llarg del programa, que et ve de gust opinar sobre cinema. Doncs durant l'espai de la Rosa Domingo pots trucar i pots comentar aquella pel·lícula que has vist i que recomanes o no recomanes. També tens a la teva disposició el nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i un Facebook del programa que actualitzem a diari i en el qual pengem cada dia les emissions de Línies Obertes perquè les puguis tornar a sentir en diferit. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui t'acompanyarà durant aquesta hora, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Música. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Vens carregada. Sí, avui amb venim amb bastants efemèrides. Amb una portada, amb aniversaris... De tot. Doncs anem per feina, perquè déu-n'hi-do, amb tanta cosa... Anem a començar primer per fer un repàs de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 22 de setembre. Al llarg de la història, anem fins al 1499. La Confederació dels Cantons Suïssos va imposar a l'emperador Maximilià I, després de derrotar-lo, el reconeixement fàctic de la seva independència, pel Tractat de Basilea. Els suïssos tenien un exèrcit poderós, però els mancaven terres per a l'agricultura. Per ampliar l'àmbit de producció agrícola, es van admetre nous cantons de ple dret: Basilea, Schaffhausen, Solothurn, Freiburg i, finalment, Appenzell. La nova nació va viure una intensa activitat intel·lectual i religiosa. Les seves impremtes van difondre les obres dels grans humanistes renans i van contribuir a crear el clima que propiciaria la reforma protestant. Anem en el temps fins al 1484 per saber què passava en un dia com avui. L'alçament de Mens de Mieres, Garrotxa. I el 1862... El president dels Estats Units, Abraham Lincoln, decreta l'Emancipation Proclamation, que ordena l'alliberament de tots els esclaus. Viatgem en el temps ara, fins al 1928. El metge i bacteriòleg britànic Alexander Fleming descobreix una substància, que anomena penicilina, de gran poder de difusió i que combat i contrarresta els streptococs. Ara anem fins al 1980, ara fa 30 anys. Les tropes iraquianes envaeixen territori iranià a la regió del Sadd, a l'Iraq. Acció amb què s'inicia la guerra entre l'Iran i l'Iraq. I en un dia com avui del 1999... El periodista holandès Sander Tems és assassinat al Timor Oriental per membres de les milícies pro-indonèsies. Ara anem a la portada del diari El Periódico de fa un any. Què destacava? Destacava la venda de pisos usats que es reanima a Barcelona, tot dintre de l'àmbit del mercat immobiliari que estava a prop de Tocafons. Molt bé, aquesta és una de les notícies. També en tenim una del cas Millet. Sí, diu que el Parlament va ignorar un informe del síndic de comptes crític amb Millet. I en la plana internacional? Zelaya torna a Honduras i es refugia a l'ambaixada del Brasil. Felicitem? Felicitem una miqueta. A qui hem de felicitar avui? Qui fa anys? Tenim el tenor Andrea Bocelli, que fa exactament 52 anys. Tenim també un futbolista, Ronaldo, de 34 anys. Un cineasta, José Luis García Sánchez, de 69 anys. També tenim el músic Nick Cave, de 53. Tom Felton, un actor de 23 anys. Ségolène Royal, la política francesa, de 57 anys. Molt bé, doncs demà més. Demà més. Fins demà. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Continuem en línies obertes i ho fem donant la benvinguda de nou aquí a RKB a l'Anna Piferrer. Anna, molt bon dia. Molt bon dia. I crec que no m'aixecava tant d'hora des de feia temps, Des de feia molt temps, eh? Des de feia molt temps, sí, sí. I vosaltres direu, sento a l'Anna una mica estranya. La sento així com una mica llunyana. És que estem una mica lluny. És que estem una mica lluny. I és que tenim corresponsal a Bolonya. Sí, sí, tot i que la música, tot i que els concerts que es facin aquí no podran ser visitats pels nostres oients, però si de tant en quant hi ha alguna cosa allò que sigui important de debò, jo us la faré saber. L'Anna, com sempre, ens portarà en aquesta temporada també la música en directe. Bueno, l'Anna i el Manel ens portaran la música tots dos. Perquè l'Anna està embarassada. Com va tot, Anna? Com va la panxeta? Doncs creixent, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Al Manel li agrada molt la música, perquè cada dia li poso música, òbviament. Vull dir, no podia ser d'una altra manera. I bé, de fet es relaxa. O sigui, es mou mogollon i quan li poso música, calma. Així que mira, escolta'm, només perquè no doni tant la vara, li posarem la música. Doncs sortirà un autèntic meloman. Això espero, que tingui bon criteri, sisplau. Tots hem tingut 15 anys i ens han agradat tonteries, però espero que li passi ràpid, eh? molt bé. Doncs, Anna, ara que estàs tot just, perquè a més fa molt poquet que has arribat allà a Itàlia, I justament aquesta setmana tenim una cita amb la música aquí a Barcelona, que déu-n'hi-do, ja, eh? Ja ho sé. Però bueno, jo des d'aquí us faré la meva guia petita i personal, com sempre. I bueno, què us haig de dir? Que trobarem a faltar les festes de la Mercè? Doncs pues sí, clar que sí, però és el que hi ha. No es pot estar, a mi sí, repicando, no? Exacte, no es pot tenir tot. No es pot tenir tot. Però bueno, des d'aquí en farem 4 cèntims el que serà la festa major de Barcelona. Sí. I després tu m'ho xivaràs, no? Com ha anat? Home, i tant. La crònica la tens assegurada. Jo sabré una alguna coseta, però de fet els amics m'ho de dir, escolta'm, allò va estar molt guai, allò no va ser tan guai. Però bueno, mira, així comencem la secció d'aquesta nova temporada. Sí, molt bé. Amb festa major. Amb festa major. Mira, li traiem al Marc Mauri la festa major, que com que aquest any sí, ens ha canviat i aquest any ens porta la gent de Catalunya, doncs apa, festa major per la nostra amiga Anna. I comencem parlant per la Mercè. Festa major, la festa de la Mercè, però una Mercè de banda sonora pròpia, ja sabeu que jo parlaré de la música, bàsicament. Jo crec que que hi ha un grup gràcies al qual faràs referència. Sí, però de passada, eh? De passada. Els Stand Still. Sí, és cert. Molt però bé. Bueno, de passada, eh? Tinc altres coses per recomanar i coses molt, molt fresques i molt estiuenques encara. Perfecte, amb què comencem? Comencem amb una agenda d'enguany farcida de grups i solistes barcelonins, catalans, estatals, internacionals. Tenim una barreja de propostes que convidaran els més de 20 escenaris aixecats per l'ocasió a Peral Sebastián, Quimi Portet, La Trova Kung Fu, Fundació Antoni Manero, Loquillo, De la Fe i les Flores Azules, David Touré, Mishima, El Guincho, Golfrag, Els Amics de les Arts, bla, bla, bla. No continuo perquè si els digués tots me passaria tota l'estona dient grups. Moltíssims. Jo ja he fet la meva tria de cara a aquest joc. Jo ja ho sé, jo t'he picat l'ullet i faré una cosa per tu. Molt bé. Doncs escolta'm, la ciutat viurà 4 dies d'intensa activitat, des de la plaça Sant Jaume fins al parc del Fòrum, passant per l'avinguda Maria Cristina, l'avinguda de la Catedral. Sonaran els concerts de perfil majoritari amb propostes per a tots els públics, on destaquen l'espectacle dedicat a Camarón de la Isla, dirigit per Chiquelo, que t'haig de dir que el vaig veure a Primavera Sound. Sí? Està bé, però no mata. Bé? Va bé saber-ho. Digues? Va bé saber-ho. Sí, bé, està bé, però li falta una mica de fusió. Vull dir, està molt bé, hi ha parts que està molt bé, però s'ha de cohesionar una mica tot l'espectacle. I el que sí que esperem que estigui d'allò més bé és l'homenatge a Gato Pérez, pare dels rumberos barcelonins. Sí. Amb més de 20 intèrprets de la ciutat versionant els seus temes més coneguts. El festival BAM, de Gà de la Ciutat, presenta més de 50 actuacions amb un nou programa arriscat i innovador, ple de nous descobriments del panorama musical independent. Artistes com Nueva Vulcano, Maika Makowski, Hinda Hatra, Obrim Pas, Hipopotamus, farciran una proposta repartida pels escenaris habituals de la ciutat, Plaça Reial, Plaça de la Pau, Plaça del Rei, que tindrà la seva nit culminant a la Fàbrica de l'Adam, que ja us explicaré qui vindrà. I per no variar l'estil de línies obertes i de nostra secció... Aquesta secció de la música en directe, sí? Sí, jo faré una tria i recomanació personal, que després cadascú que vagi anar, que pugui, que vagi on vulgui. Exacte. Però jo faig la meva tria personal. Així que mira, comencem el dijous 23 a les 20:30 a la plaça Joan Coromines, que tindrem, entre d'altres, a la Me and the Beast, que dius, sona molt anglès això, no? Sí, molt. Però és un grup de Barcelona. Ah, bé. Vull dir, una proposta molt local, format per 3 noies i un noi que fan de la simplicitat i l'encant dels principals elements els principals elements per construir les seves cançons. Cançons que respiren agradables melodies del pop de sempre, amb pinzellades del foc melancòlic i afrolist de Twi, com ho demostra Tibi Drago, aquest petit himne amb el qual us deixem. City, where the car Ho havia de dir, com has comentat abans, també toquen els Standstill, sí. Que mireu que us ho havia dit jo la passada temporada. Aquest grup donarà molt a, per... donarà molt a dir. I ja veus, al final l'escola em porta tot arreu. Sí, a tot arreu els Standstill. Que sí? I tant, a tot arreu, cada vegada que tenim alguna proposta musical a Barcelona, els tenim allà, alguna proposta important. Veus, veus, al final s'acabaran fent de, bueno, hasta en la sopa. Sí. I bé, la següent proposta va per tu, David. Va per mi? Ai, sí. Que m'agrada. Ai, que t'agrada. Perquè qui ho diria, però és rumbero, el David és ben rumbero, que sí? Sí, home, en certs aspectes, doncs ja sé per on vas i fan una música que m'agrada. Aquest tipus de rumba així més fresca, la rumba urbana que en diuen, doncs m'agrada, m'agrada. Doncs aquest grup hauria de figurar també a la secció de la companya Vanessa Leiva, perquè també és música lliure, ho sabeu, no? I tant, i tant. De fet, encara us podeu descarregar els seus àlbums a través de la seva pàgina web. Sí. Que seria www.lapegatina.com. I sí, estem parlant de La Pegatina. De fet, va ser en un dels programes que ens el va portar també la Vanessa. Vam parlar de La Pegatina. Tot i així, alguna vegada ja n'havíem fet referència a La Pegatina per les seves actuacions a les festes majors, amb el Marc Mauri. I sí, mira, sí, sí, mica en mica, cada vegada van en augmento, perquè, déu-n'hi-do, la quantitat de concerts que estan fent. Sí, sí, sí, déu-n'hi-do. De fet, La Pegatina es va consolidar durant tot el 2009 i a principis del 2010 els van otorgar dos premis en The Rock, el millor artista pop-rock català i la millor pàgina web. Aquests dos guardons van servir per donar-li una altra embranzida a la popularitat del grup i per començar a omplir totes les sales i a ser un reclam de totes les festes majors catalanes. En aquests moments estan preparant ja el seu tercer disc, que es gravarà al novembre i sortirà a la venda al febrer del 2011. I us deixem amb una cançó que, evidentment, escollirà el David, que sí? Ara us la poso i després us dic com es diu. En África nació un samurai. Ay, ay, ay. Dime tú quién eres y te diré cómo eres. Dime cómo vive y te diré cómo muere. No sé si es mentira, yo veo la verdad. Y no sé si algún día te podré llegar a amar. Y yo no te conozco formalmente. Ojos que no ven, corazón que no siente. La bahía del sol, en África nació un samurai. Ay, ay, ay. Yo sé que contigo no puedo vivir. Que la ira me mata, me mata, me mata. Y tú no eres aquí. Doncs la meva tria de La Pegatina, una cançó molt moguda, una cançó que es diu Sunbay. I el divendres 24 se'ns dispara l'agenda i escollir es torna un problema en tant que privilegi. Tenim de tot, tu. Nacional, local, internacional... I a més, tot de certa qualitat. No ens podem enganyar. D'entre totes les propostes us recomano el directe dels Mishima, si és que encara no l'heu escoltat. Tu els has vist en directe? No, no els he vist en directe, els Mishima. Doncs mira, és un grup que amb el seu CD dius, vale, està bé, però el directe guanya molt. Els hi passa el mateix als Standstill, que en directe guanyen molt més que amb escoltant el CD. I a més actuen a la plaça Reial, que sincerament és un dels millors escenaris per acústica i per bonic, no et sembla? Home, és un marc molt maco a l'hora de poder fer qualsevol concert. Trobar-te allà al mig de la plaça sentint bona música és un entorn molt, molt acollidor, la veritat. A més, com que queda molt tancat... Sí, si agafes cadires de conya, eh? Ara, si no, te les va passar. Això ja és una altra. Però bueno... I què més tenim aquella nit de divendres, nit de la Mercè, per cert, la nit pròpia? Sí. Doncs tenim els Golfra, al Parc del Fòrum. I per qui no sàpiga qui són, farem quatre línies. Els Golfra, que és un duet anglès de música electrònica format per l'Alison Golfra i el Wick Gregory, tots dos es van unir al 1999 per formar una banda, això vol dir que ja porten uns anyets. Sí. La música de la qual es basa en melodies eclèctiques i en l'electrònica experimental. En els seus concerts, Goldfrag estén a l'estètica l'ambient que propaguen els seus discos, amb dramatisme, glamour i sensualitat. Sens dubte, és una proposta amb molt de suc i els dos elements principals de Goldfrag són la veu de la seva cantant i la música del seu company. Allison té una veu magnètica i captivadora que fusiona a la perfecció amb l'orquestació Electroplash del Will Gregory. I us deixem amb un tastet del que pot ser el concert al Fòrum, I Wanna Live. M'agrada, eh? M'agrada, Anna, aquesta cançó. Molt bé. Doncs mira, tenim més coses, eh? I a l'Avinguda Maria Cristina, que serien els concerts que es feien antigament a la plaça Catalunya, tipus, ja sabem, concerts així més massificats, enguany actuen La Unió i El Sueño de Morfeo. Sí. Grups consolidats, La Unió com a mínim molt consolidat. Molt consolidat, i El Sueño de Morfeo, doncs bueno, consolidat a les revistes del cor també ho està. També, ah, molt. A les altres ja no ho sé tant, però bueno. I per aquells que s'han quedat al Fòrum, doncs després de Golfrac, una mica més tard, actuaran els de La Fe i Flores Azules, que ens portaran la seva proposta estiuenca i de tapes que acostumen a oferir-nos. I com bé, a fi... És una proposta, sí. Digues, digues. És una proposta. A mi se'm fan una mica repetitius. Sí, és per això que dic, diuen que hi de tapes, perquè sempre sí. Fan tapes, fan l'amor i caminen per la platja, vull dir, tenen unes lletres com una mica trillades. Sí, la veritat. Canvia, no sé, canvia l'entorn, no sé, jo... haurien de canviar alguna cosa. Estan bé, però haurien de canviar, haurien de ser una mica més dinàmics. Sí, jo els vaig veure en directe a la nit de Montjuïc. I bé, per passar l'estona. Per passar l'estona, sí. Exacte. Dels grups que te'ls poses i dius, però no molesta, no? Exacte, i tant. Molt bé, però bueno. I el fi de festa serà a l'emblemàtica antiga fàbrica de la TAM. Sí. L'encreuament entre 2 de maig i Rosselló. Allà que dius, si arribes d'hora, bé. Si no, a veure si tens una mica, tinc un balcó allà a prop, que jo el tinc, eh? Ah, tot això no és tenir xufe. Però bueno, aquest any actuaran els Amics de les Arts, OK Go i els fantàstics inigualables Belen Sebastian. T'agraden? Sí, molt bona proposta. Molt bona proposta. Amb qui te't quedaries d'aquests tres grups? Jo crec que Belen Sebastian. Belen Sebastian, oi que sí? Sí, els Amics de les Arts també se'n fan una mica repetitius. Ho he de reconèixer. Els Amics de les Arts? Sí. Ja. Potser una mica més de variació, ja no dic en les lletres, però sí en la música, en el tipus d'estil, una miqueta de variació, només demano una miqueta. Ah, sí, jo també ho demano. Però bueno, enguany tindrem els Belen Sebastian com a plat fort i com a fi de festa, un grup d'indie pop escocès format a Glasgow el gener del 1995. Aquests també porten uns anyets ja. Sí. Gran part del seu èxit és donat per les seves lletres, on s'aprecia una gran càrrega literària, amb especial influència de l'escriptor J.D. Salinger. I en elles expliquen històries agredolces sobre frustracions juvenils, quasi sempre narrades en tercera persona. L'estètica escollida per les seves portades i els seus vídeos i els seus videoclips també contenen una picada d'ullet als anys 60. Tot això, adobat amb unes bones melodies, ha donat lloc a un dels grups que desperten més fenomen fan dels últims anys. Fans que recorden, segons els crítics, els fans dels Smiths. Deu ser que entre fans hi ha tipus, no? Sí, ha, sí, sí. Fan tipus d'alt, i aquests són fans tipus mits, mira. Bé, i sense més us deixem amb un altre tastet d'aquest grup, que jo no me'l perdria per res del món. Sort que me l'haig de perdre, però ai. Bueno. Anirem amb la gravadora i et gravarem un trosset ni que sigui i te l'enviarem. Bueno, t'haig de dir que ja els he vist en directe. Ja els has vist en directe. Fa mal, però no tant. Molt bé. Doncs us deixem amb The Boy with the Arad Star. I amb això acabem. Ens acomiadem fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana, sí. Ja us explicaré quines coses passen per aquí. Molt bé. I vosaltres per allà. I tant, i tant. Des de la distància recordem per tots els oients que potser estan sentint i estan dient: sento una mica estranya la veu d'aquesta noia ara mateix a través de la ràdio. És que no la tenim aquí a l'estudi. La tenim a Itàlia. Estem fent connexió en directe amb Bologna. Així que des d'aquí, Anna, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova temporada. Moltíssimes gràcies per ser des d'Itàlia, malgrat les dificultats, les proves tècniques que hem hagut de fer. Escolta, querer és poder, no? I tant, i tant. Doncs ja ho tenim. Jo encantada d'estar amb vosaltres i de compartir una nova temporada amb més bona música. Que, per cert, no em quedaré tota la vida a Itàlia, que torno a Barcelona. Tornaràs, home, i tant. Home, i tant, hem de conèixer el Manel. I tant, i tant. Doncs des d'aquí una abraçada pel Manel, una abraçada per tu, una abraçada també per l'Alberto. Moltes gràcies, igualment per vosaltres. I la pròxima setmana tornem amb més. Amb més música. Perfecte, adéu, bon dia. Fins la pròxima setmana. We all know you're soft 'cause we've all seen you dancing. We all know you're hard 'cause we've all seen you drinking from noon until noon again. You're the boy with the filthy love. Boy with the Arab RKB 106.9 FM. Ja estem a meitat de setmana, eh? Ai, que bé, no? Meitat de setmana una miqueta més, potser, perquè com que divendres és festa... Sí, només queda demà, ja. Només queda demà. Clar, perfecte. Però tu, com que no vols fer festa, doncs mira, et posarem deures. Bueno, ara que passa la setmana i que ja veig, ostres, dilluns, dimarts... Sí que tinc ganes, de fer festa. Sí? Veus, sí, és que... De la diabetis de la ràdio, ja em sembla que... Ja, em sembla que ja va passant, eh? Avui ja tinc la meva dosi, eh? Veus, és que això de matinar cada dia i llevar-se tant d'hora per estar aquí a la ràdio... Es va acusant, al llarg sí, de la setmana. I tant. Però bueno, aquí estem. Ens portes nou grup. I tant. Us porto un grup que es diu Escaquimat. Escaquimat? Sí. Apa. Està molt bé. L'he trobat també a musicalliure.cat. Mm, sí. I... us vaig a descriure una mica informació del grup, etc. Rock, reggae, ska. Rock, reggae, ska. Tot i res. Els Escaquimat no s'encasellen en un únic estil musical, sinó que composen les seves cançons combinant diferents ritmes. Mm-hmm. I això sí, sota una mateixa premissa: la festa i el compromís social. Sí. Els Escaquimat provenen de Berga. I tot i ser un grup jove amb poc més de 3 anys de trajectòria, compten ja amb més d'una quarantena de concerts a les seves espatlles, compartint cartell amb grups de primera línia arreu de la geografia catalana. Déu-n'hi-do. No tenen molta experiència, bueno, Déu-n'hi-do, 3 anyets està bé, sí, no són un grup superconsolidat, però bueno, han fet de concerts que se les saben totes, jo. És doncs en el directe on el grup es troba més còmode, amb actuacions contundents, desmarada posada en escena i complint el seu doble objectiu: d'una banda, divertir-se i divertir, però també deixar clar el seu missatge. Mm, sí. Els Escaquimat disposen d'una pàgina web on podeu consultar més informació del grup, que és www.escaquimat.ppcc.cat. Països Catalans. Exacte, molt Apa. Bé. És que és ràpid, eh? Has és ràpid, com eh? Un xampat. Molt bé, així m'agrada. Doncs això, us deixo amb la primera cançó avui, que es diu Lligat de mans. Lligat de mans? Sí. Ai... Bueno, a veure si t'agrada, eh? A veure. Ja veuràs, és que clar, com que estem a dimecres, dic, va, el dimecres posarem un grup que tingui una mica d'alegria. Títol sorprèn, eh? Lligat de mans. A veure què estàs pensant, eh? Clar, no sé, jo prefereixo no dir-ho. Ai, que pervertit. No, anem a escoltar-la i veureu com us agrada. que et falta l'aire, si notes que no tens espai, no et resignis al silenci, que mai no et diguin demà. Deixa'm pensar, els mateixos impostors, a qui fa mandra governar, a capitalisme d'advocat. Si no compres no t'adaptes, tots podeu anar a la merda. Si us penseu que us farem cas i volen moure els fills per robar-te tot el sou, tots els canvis res no queda, per aquí no estàs ni prou. Lligat de mans per les cordes del silenci, per les forces d'intoxicació que ens volen a l'últim graó. Lligat de mans per la corda que ens ofega, pel sistema de l'engany que no sap que el poder pertany a la societat. El món es posa malalt per la febre i l'histèria del consumisme ignorant. Uns perduts en la misèria, d'altres en palaus daurats. L'opulència és la violència quan es tracta d'igualar. I ara toca ser sincer per dir-los ben fort i clar que tallarem la llengua a qui ens vulguin fer callar. Lligat de mans per les cordes del silenci, per les forces d'intoxicació que ens volen a l'últim graó. Lligat de mans per la corda que ens ofega, pel sistema de l'engany que no sap que el poder pertany a la societat. Per les cordes del silenci, per les forces d'intoxicació que ens volen a l'últim graó. Lligat de mans per les cordes del silenci, per les forces d'intoxicació que ens volen a l'últim graó. Lligat de mans per la corda que ens ofega, pel sistema de l'engany que no sap que el poder pertany. Thank you. Concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dimecres, Futbol sin Concessiones a RKB, des de les 7 de la tarda. Barça Sporting de Gijón. La quarta jornada de Lliga ha de ser la primera victòria del Barça a casa. L'equip de Guardiola ha de demostrar la seva afició, que no hi ha Messi dependència. Barça Sporting de Gijón, des de les 7 de la tarda, sin Concessiones. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, Grupo GV i Quinielista.com. Viu la Lliga a RKB, sin Concessiones, l'esport que t'envolta. Sin Concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Donem la benvinguda al Marc Mauri. Bon dia. Hola, molt bon dia. Que ens porta l'agenda de Barcelona de Franc. Exactament. Propostes pel dia d'avui, gratuïtes. Sobretot gratuïtes. Tenim, per començar... Una projecció d'una pel·lícula. Una pel·lícula, sí. Alicia en el País de les Meravelles, de Tim Burton, del 2009. Això serà avui a la FNAC Diagonal Mar, a les 6 de la tarda. I recordem, gratis. Gratis, sobretot. Tenim una altra proposta, en aquest cas, la presentació d'un llibre. Sí, present i futur de la denominació d'origen a l'Ella. Això serà al Cort Inglés de Portal de l'Àngel, a les 7 de la tarda. Per aquells que els agrada el món del vi... Més propostes, en aquest cas una altra presentació de llibre. Més llibres. Àfrica, la madre ultrajada, de Joan Carrero. Això serà avui al Centre Cívic La Sedeta, a les 7:30 de la tarda, al barri de Gràcia. El Centre Cívic de La Sedeta, que hem de recordar que està al carrer Sicília 321. Si aneu amb metro, al metro de Joanic. Línia 4. I per últim, música, música, eh? Música, sí. Jam i Jazz, 23 Robadors Trio. Això serà al local... 23 Robadors, a Ciutat Vella, a les 9 de la nit. A les 9 de la nit, perfecte. Un concert de jam, jazz, blues, gospel. Podeu anar-hi al carrer d'en Robador, número 23, allà al costat del Liceu. Així mateix. I per últim... Més música. Més música. Jam Sessions de Blues, al bar Continental, a Gràcia, a les 10 de la nit. I podrem sentir jazz, blues, gospel... Això és el carrer Providència. Número 30, a Fontana, a línia 3. Doncs gaudirem avui de tot això i demà en portem més, que demà és dijous i a més demà tindrem una agenda plena, plena, plena. Que la Mercè tenim. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un minut per 3 quarts de 9 del matí i hem de donar-li la benvinguda. Molt bon dia, com es mereix. Rosa Domingo, molt bon dia. Molt bon dia, David. Molt bon dia, oients. Tornem. Tornem. Tornem de vacances. Tornem de vacances i amb 7 euros dedicats a gastar-nos-els anant al cinema. I tant. Home. A més... Avui tornem en dia de l'espectador. Perfecte. Has vist? El dimecres. Clar. Situacions de crisi, doncs mira, solucions. Cinema en dia de l'espectador. El dia de dimecres, perfecte. Com ha anat l'estiu? Home, ha anat molt bé l'estiu, ha anat molt bé. Amb aquelles pel·lículetes que ens donen fresquetes, que a ningú li agrada i ningú va al cinema. Doncs un estiu magnífic. Tenim un ventall... d'infantils, de juvenils, però bé, amb ganes de que torni la tardor, l'hivern i amb bon cinema. Sí, no? Perquè sembla que és com convida més a la reflexió, allò una miqueta més quan fa una mica més de fred, allò d'anar al cinema un diumenge al vespre i sortir i trobar-te la castanyera allà amb les castanyes. Exacte. Sí, sí, té un component antropològic, perquè ja em diràs tu que vas amb els slips, les xancletes i amb una calor espaterrant, posar-te en una butaca assegut, sí, no ve massa de gust. I amb totes les sueques que hi ha pel carrer, què vols que et digui? S'ha d'estimar aquest art, el setè art, però potser de setembre a juny? Sí, potser de setembre a juny ens ho plantegem i hi ha altres activitats a fer. Bueno, també tenim activitats de cinema a la fresca, moltes vegades. Molt bé, sí senyor. Les possibilitats que, per exemple, ens donen des de Montjuïc, etcètera, que és, jo crec que és una de les millors opcions. I la butaca, les butaques del CCCB també estan magnífic perquè porten... I, home, s'ha de dir, la recuperació que fa la Filmoteca fins a juliol està... Chapó. Doncs aquestes han estat les opcions que hem tingut durant totes aquestes setmanes. Exacte. I ara tornem, i a veure si tornem amb nova temporada, i això, anem una miqueta amb un cinema amb més profunditat. Tornem amb un cinema que acabem de venir del Festival de Venècia, sí? I arribem, patapam, on ens plantem? Al norte, pues. Sí? Unos pinchitos y un pacharancito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A Sant Sebastià. Molt bé! Home! El Festival de Sant Sebastià, que compleix la seva 58a edició. Això sí, és el que et porto avui com a plat fort. Allà al Cursal. Al Cursal, sí senyor. Amb tota la conxa. Sí. I amb unes estrelles aquest any que han vingut que et fan caure de cul a terra, senyors. Ha vingut la nòvia d'Amèrica. Pretty woman in person, agafadeta del braç del Bardem. Sí. Jo no sé, jo em sembla que la Penélope, tota embarassadeta, em sembla que deu haver tingut com unes punxadetes d'aquestes adelantades. En plan, ai, mi Javi. Bueno, això és com el plat fort, però després et porto més cosetes. Sí? Et porto la pel·li guanyadora del Festival de Venècia, que a Venècia et sona a intel·lectualitat, sí? Cinema d'autor, sí? Cinema... bo. Sí, i tant. Doncs bé, la globalització ha arribat i els paràmetres marketingians també, i Quentin Tarantino ha esdevingut el director del Festival de Venècia. Sí. Ens hauríem de plantejar si realment és un autor o no. I a qui ha donat el premi a la millor pel·lícula? A veure. Puja. Tensión. Ai. And the winner is... Alex of the Church. Àlex de la Iglesia. Àlex de la Iglesia, que ha fet unes pel·lícules amb tant de contingut, amb tant de pes intel·lectual, amb tantes referències al cinema bo. Doncs, sí. Doncs va guanyar el Festival de Venècia i arriba corrents per la conxa fent saltet i plantant-se davant del Cursal. Pam! I què? I a Sant Sebastià què? I what the what? Bueno, espera, que tinc una altra... Espera, que no t'avancis. No t'avancis, després tinc una pel·lícula que, atenció, farà, no sé com dir-ho en català. T'ho dic en veu baixa. Digue'm. Estragos. Ai. Què vol dir estragos en català? Estragos, no ho sé. Farà mal de panxa. Farà mal de panxa. No, una pel·lícula que, escolta, el cinema espanyol està calentet, eh? El cinema fet a la península... Sí. Atenció, que està posicionant-se en el top del top. Tenim Àlex de la Iglesia amb el seu compi, el Quentin Tarantino, que li ha donat el Festival de Venècia. Sí. I ara tenim un xavalín, que ja us explicaré al final del programa, però que ha presentat una pel·lícula que es diu Buried. Buried. Buried. Avorrit. Avorrit. Però no és gens avorrida la pel·li. I està aconseguit amb un contracte amb Miramax Distribución. Sí. I estarà distribuïda per als Estats Units, per etcètera, etcètera, etcètera. Déu-n'hi-do. Sí, escolta, no. Escolta, com estem? Aquesta pel·li farà un clinc, clinc, clinc. Home, hi ha producció espanyola que s'està distribuint molt fora de les nostres fronteres últimament. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, és que déu-n'hi-do. Fins i tot sèries de televisió. Home. Jo que he estat als Estats Units aquest estiu... Posava la tele i veia sèries produïdes, doncs una sèrie que van produir 4, no me'n recordo com es deia, que era així com de misteri i fantasmes i no sé què. És que és aquest el gènere. La de l'Eduard Farelo, vale, que estava com un dels actors principals, mm-hmm. I la vaig veure allà, no. Doblada a l'anglès. Està deia, perfecte, ostres. clar que sí. Doncs sí, Rodrigo Cortés, que és aquest, el noi aquest que et dic, que ha fet la pel·lícula Buried, mm-hmm. Doncs això, doncs està per Estats Units, per Europa, per Espanya, i és que Javier Bardem, de la mà de Julia Roberts, sí? Àlex de la Iglesia guanyant a Venècia, Buried, Rodrigo Cortés, entrant per la pantalla gran. Tu te'n vas a Nova York, vols descansar de la hispanitat, poses la tele i t'ho trobes. I em trobo allà les sèries espanyoles. Què ens passa, senyors? Què ens passa? Bueno, sort que d'aquesta manera canviarem una mica la imatge internacional el de... Boreana. El toro i el torero. Buñuel, que bienvenido Mr. Marshall, y Almodóvar, todos somos travestis. Sí. Todos comemos paella, hablamos de nuestras madres, bueno, sí. Esas cosas. Bueno, anem al Trull o anem, anem al Trull? Anem. T'explico, 58a edició del Festival de Sant Sebastià. Sí. Tararan, tararan, tararan, tararan, tararan. Doncs arriba amb el millor cinema de la mà, per exemple, de Judit Culell i Jordi Cadena. Mm. Tenim, s'ha estrenat concretament ahir, allà al Festival de Sant Sebastià, una pel·lícula que es diu Elisa K. Elisa K és una adaptació d'un llibre de Lolita Bosch i que tracta sobre una violació infantil, sí, que apareix, que està amagada dins els subconscients de la nena que ho va patir com un mecanisme psicològic, i un bon dia aquesta noia que està fent Erasmus, està fora del seu entorn habitual, es fa un cafè i se li cau la tassa. Tran! Li arriba tota la memòria, de cop, tot el seu record de que va viure aquesta situació desagradable i desafortunada quan era ben petita. Doncs Judit Culell, que és una de les directores més reconegudes del panorama de l'escena cinematogràfica catalana, treballa en aquesta pel·lícula de la mà del que dirigeix aquesta pel·lícula, amb Jordi Cadena. Jordi Cadena també ha fet una pel·lícula, per exemple, Con gafas de sol, en què també és català, i s'han dividit l'estructura de la direcció d'aquesta pel·lícula en dues parts. Què fa la Judit Culell? La primera part, quan la nena és infant. Sí. I la filma en blanc i negre. Mm-hmm, i el Jordi Cadena, quina part fa? La segona quan part, és adulta. Quan és adulta. Qui interpreta aquest paper? Interpreta Aina Clotet, que està molt, molt, molt, molt, molt ben reconeguda, sobretot en el certamen d'Urostiarra, en què tothom reconeix que s'hi ha deixat la pell. Molt bé. L'haurem de veure, aquesta pel·lícula? Home, l'Aina Clotet la podem veure molt a sèries de televisió, Infidels. Exacte. I no, ho fa molt bé. Té aquell punt una mica naïf, com passota. Sí. Per això és curiós que afronti aquest paper, perquè sempre ha fet aquell punt com juvenil, despreocupat, una miqueta. No? I aquest paper és com... Ella diu que se'l va preparar ben a fons durant 2 mesos, que va tenir bastants problemes psicològics en el sentit de preparar-ho, perquè, bueno, no deixa de ser... Doncs un maltractament. És una història molt dura. I és una història molt dura. Doncs Elisa K ha rebut molt bones recomanacions, molt bones crítiques, i se'ns presenta al Festival de Sant Sebastià com un plat fort de cinema d'autor real al Festival de Sant Sebastià, i en aquest cas és estatal, no? Produït concretament a Barcelona. Però bé, el Festival de Sant Sebastià, com hem dit, ens porta... tot un reguitzell de pel·lícules que acompleixen una línia editorial que no se sap molt bé per on va. Ai. Tenim, és una mica bicèfala. Sí. Tenim el cinema d'autor que, com Elisa K, doncs es mama, doncs es propaga i es reclou en si mateix en el sentit de ser una autoprotecció i un autorreconeixement al bon cinema. Però, per altra banda, fa aquestes coses de pandereta. Puja la música. Pitxim, pitxim, pitxim. Tenim alfombra vermella i la volem explotar. Sí. Al nord, tenim alfombra vermella. Sí. I qui ens ha dut aquest any? La P, bueno, la P no, la Ju i el Bardem. És que ja estic tan acostumat a que sigui la P i el Bardem que ara ja em sortia directament, no. Tenim a la Ju i el Ha. Sí, exacte. La Ju i el Ha, Julia Roberts de la mà de Javier Bardem passejant per la... Per la catifa vermella. Catifa vermella amb uns taconets. Clac, clac, clac, clac. Home, que... Això sí, deien que la Julia Roberts estava molt i molt i molt amable i molt simpàtica amb tots els mitjans. Però com no ha de ser molt amable i molt simpàtica amb tots els mitjans? S'ha presentat una pel·lícula que es diu Come reza ama. Sí. Come reza ama, que amb aquest nom ja dius, oh, el que ens espera. Doncs que adapten un best-seller, no una novel·la. No, un best-seller, ja comencem amb best-sellers. Home, clar, si no adaptem un best-seller no ho fem. Suposadament autobiogràfic, que t'explico la sinopsi d'aquesta pel·lícula. Mira, i tu llegeixes en castellà. Elizabeth Gilbert, que és el paper que interpreta la Julia Roberts, és una escritora más bien ricachona, pero muy hippie, que en una aguda crisis de los 40 se toma un añito sabático. Claro que sí, que divide comiendo en Italia, rezando en la India y encontrando el amor en Bali. Ay, ay. Del hedonismo del espagueti a la espiritualidad pija, para acabar en brazos de un Javier Bardem que jamás ha estado peor. I aquesta dona ha guanyat el Premi Donòstia. Bé. I les males llengües diuen que, Júlia, has guanyat el Premi Donòstia perquè has passejat tu pandero per aquest festival per donar-li una mica de promoció internacional? Home. Home. I com l'ha d'estar contenta? Si li han pagat un hotel de 5 estrelles, si s'ha posat fins les botes de menjar per tot arreu, si s'han anat amb llate per la conxa, presentant una merda de peli, perquè ho podem dir ben alt, una porquerieta de peli, Sí. Que es diu Come Reza Llama. Doncs, vinga. Ja se sap que els criteris comercials cada vegada imperen més. Imperen. En tots els festivals i en tots els premis. És que, de fet, és una de les funcions dels festivals. Clar. Vull dir, la promoció, si no tens promoció, si no tens una Julia Roberts, no val res. Clar. Vull dir, o un Brad Pitt, o un d'aquestes mega cracks, mega grans estrelles, perquè, en el fons, és qui convoquen els mitjans, perquè, en el fons, no ens enganyem, el festival, els festivals acompleixen la funció de promoció, per dir que sí. O sigui, la promoció, te la venc a bombo i platillo. I què hem de passar pel Come Reza Llama perquè es parli d'Elisaka? Pues hi passem. Clar, i tant, es fa, si s'ha de fer, es fa. I tre, i vinga, i a lo vasco, que se tiene que hacer, clar. Julia Roberts. I vinga, aquí la pongo jo, que le pongo ahí unos pinchitos bien buenos, que llamo a Carlos Arguiñano que le cocine i que vingui. I bé que devia gaudir. Escolta. I una pasteta que deuria cobrar, una pasta gansa. Però bé, perfecte, però aquí ja continuem amb la dinàmica de Julia Roberts, Àlex de la Iglesia... Que l'Àlex de la Iglesia em sembla que estava una mica emprenyat? Era l'Àlex de la Iglesia? No. Doncs no tinc constatació d'això. Ai, ara... Qui era que es va emprenyar l'altre dia perquè no l'havien nominat pels Oscars? No l'havien enviat com a pel·lícula espanyola pels Oscars? Ho hauré d'investigar. I justament havia estat a Sant Sebastià. Home, però ell mateix és el director de l'acadèmia. No, esperem, no era l'Àlex de la Iglesia. S'auto pot enviar, vull dir... Ai, no me'n recordo ara qui era, que es va emprenyar. Sí, va agafar una emprenyada. Ah, doncs mira, ja ho mirarem per la pròxima setmana. Però l'Àlex de la Iglesia, que jo me lo guiso, jo me lo como en mi territorio, perquè com que tots sabeu... és el director de l'Acadèmia Real Espanyola de Cinematografia, doncs ha passat pel Festival de Venècia i ha recollit el premi del seu amiguet, que ja ho hem dit abans, el Quentin Tarantino. Per quina pel·lícula? Doncs serà pel Dia de la Bèstia? No, amigos. Per Los Crímenes de Oxford? No, amigos, que ja estem recordant tots el contingut d'aquestes pel·lícules. No, ara és una pel·li que es diu Balada triste de trompeta i que ve amb tot l'aval del Festival Venècia, no? I que parla sobre pallassos. No tenim molt més informació d'aquesta pel·lícula. No hi ha més informació. I que sapigueu que s'estrena aquesta setmana. Que la voleu anar a veure? Doncs podeu. Bueno, és una opció. És una opció, per què no? Premi Nacional de la Cinematografia 2010 que atorga el Ministeri de Cultura d'Espanya. Doncs ha estigut honrat amb aquest reconeixement el director de l'Àlex de la Iglesia. Bueno, té un premi, mira, escolta. Jo me'l dono a mi mateix. Jo sóc el director de l'Acadèmia i me'l dono a mi mateix. Pot ser. I diu que, com a eslògan de la pel·li, diu «Los payasos siempre dicen la verdad», no? Bueno. Pues nada. Si ells ho consideren així... Ahí lo tenemos. Rosa, ens queda un minut i mig. Home, pues el gran Vázquez. Qui va treballar amb l'Àlex de la Iglesia i qui també es presenta amb aquest festival de Donòstia? El gran Vázquez és una pel·lícula que la interpreta doncs, la mà dreta que fins ara havia estat... El Santiago Segura. El Santiago Segura. Sí. Molt bé, i res, doncs aquesta pel·lícula doncs, també arriba amb gran bombo i platillo. Porta el còmic a la gran pantalla. Exacte, porta el còmic, el gran Vázquez, el Vázquez era un il·lustrador, sí. I que ha fet ha fet guions com Les germanes Gilter, Rompetechos, etc. Doncs aquest dibuixant arriba també a les pantalles. L'haurem de veure en la línia una mica còmica del Santiago Segura. Exacte. I res més, nois. Doncs ho deixaríem aquí perquè no m'ha arribat a temps de fer les novetats. Les novetats de la setmana. La pròxima setmana podem comentar-les i a veure si tenim alguna cosa més de bo. Blowhorn és un documental de Luis Miñarro, que és un productor que arriba a les pantalles aquesta setmana, vale? Doncs amb Blowhorn ens quedem, Rosa, que hem d'acomiadar-nos. Molt bé, és la família del poeta John Keats. La pròxima setmana més. Vale, mengeu xiclet. Adéu, Rosa Domingo. Adéu. Demà tornem a partir de les 8 del matí a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Anem a informatius i després continua la programació a RKB.